الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 6 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 6ٹی آیت کا جو آخری حصہ تھا کہ کل فی کتاب مبین، کہ یہ جتنا بھی مخلوق کا اس دنیا میں یعنی دابہ کا یعنی جانور وغیرہ کا جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کا دنیا میں جو ایک ٹھکانہ ہے مخصوص مدت تک، اور پھر ان کا مدفون ہونا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا وہ یعلم، وہ سب جانتا ہے۔ کل یہ تمام کا تمام جو ہے فی کتاب مبین، ایک واضح طور پر بیان کر دینے والی کتاب میں ہے، اور کل ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ لوح محفوظ ہے، اور اس کو لوح محفوظ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور ہم نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے یا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد لوح محفوظ میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کچھ صحائف دیتا ہے، صحیفے دیتا ہے، جن میں 2-3-4 آپشنز ہوتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں چند صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اس راستے سے آفس میں جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو مثال کے طور پر گاڑی پنچر ہو جائے گی، اس سائڈ سے جائے گا تو صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اور اس راستے سے جائے گا تو کوئی پریشانی ہوگی، کسی کو مار دے گا۔ اب یہ لکھا ہوگا کہ اب اگر یہ کوئی اس کے لیے دعا کر دے گا تو سیدھا راستہ اختیار کرے گا، دعا نہیں کرے گا تو ان تین میں سے کوئی راستہ اختیار کرے گا۔ اب کسی نے اس کے لیے دعا کر دی تو پھر وہ گویا کہ تین جو تقدیر کے اندر یہ صحائف تقدیر معلق کہلاتی ہے فرشتوں کے صحیفے، ان میں جو تین باتیں لکھی تھیں جس کو ہم تقدیر کہہ سکتے ہیں وہ رد ہو جاتی ہے اور ایک متعین ہو جاتی ہے۔ یہ وہی متعین ہوگی جو لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوگی، اس لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوا بالکل تبدیل نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن کی کئی آیات اس پر ناطق ہیں، حتیٰ کہ انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے علماء عظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے خلاف کوئی نبی بھی دعا کرنے لگے عدم توجہ کی بنا پر بالفرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سے روک دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بحکم الہی فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اس قوم لوط کے نجات کے لیے دعا کرنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دعا کرنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ ان کا عذاب مقدر ہو چکا تھا۔ لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں لوح محفوظ میں بھی تبدیلی کر سکتا ہوں، یا میں نے لوح محفوظ میں ایک چیز لکھی ہوئی دیکھی اس کو بدل دیا، اس قسم کے مضامین آپ کو ملیں گے، تو وہاں لوح محفوظ کی تعویل اسی تقدیر معلق سے کرنا واجب ہے، کہ وہاں مراد لوح محفوظ سے تقدیر معلق ہے، وہ لوح محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تقدیر کے مسئلے پہ میں پہلے بھی کافی کلام کر چکا ہوں، لیکن چلیں اب یہ چونکہ ایک مسئلہ آیا ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر الفاظ میں کہ تقدیر کے بارے میں ایک مسلمان کے ذہن میں کیا شرعی تصور ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث کریمہ کا مضمون بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تختی پیدا فرمائی اور ایک قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو بحکم الہی بعطائے الہی اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ میں نے مثلا زندگی میں جو کچھ کرنا تھا، جو کھانا تھا پینا تھا، سارا جو جو اعمال کرنے تھے سب اس قلم نے لکھ دیے، اس طرح ہر انسان کے بارے میں لکھ دیے۔ میں نے جو جو اچھے عمل کرنے تھے قلم نے لکھا کہ یہ اچھے عمل کرے گا، اگر خدا نخواستہ میں نے کوئی برا عمل کرنا ہوگا تو قلم نے لکھا کہ یہ برا عمل کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام ہماری یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے وہ لکھوا دیا، اب بندوں کو مجبور کر دیا کہ اس لکھے ہوئے کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا بندوں نے کرنا تھا ویسا اللہ نے لکھوایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے بغیر بندوں کی آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائے اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے لیے یوں لکھو لکھو لکھو، اب کہا مجبور کر دیا اب اس پہ عمل کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو واقعی پھر چور کہہ سکتا تھا کہ میری قسمت میں چوری لکھوائی تبھی تو میں کر رہا ہوں۔ زانی معاذ اللہ کہہ سکتا تھا کہ میری قسمت میں پہلے اللہ نے زنا لکھ دیا تھا تبھی تو میں نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا خلاصہ بھی یوں ہوگا، اس کو میں سمجھاتا بھی ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ دیکھیں جو لکھا ہے ویسا ہم نے کرنا تھا، ایسا نہیں کہ جو اس نے لکھ دیا ویسا ہمیں کرنا ہے، یعنی جو ہمیں کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، ایسا نہیں کہ لکھ کر ہمیں مجبور کیا ہو۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ کمپنی نے ایک پین بنایا جس میں اتنی سیاہی ڈالی ہے کہ وہ 6 مہینے تک چلے گا، پھر وہ پین بند ہو جائے گا۔ تو اب وہ کمپنی نے جب یہ پین میرے پاس آیا تو میں نے اس پہ لکھ دیا یہ پین 6 مہینے تک چلے گا، تو بتائیے میرے لکھنے کی وجہ سے چلے گا یا پہلے ہی اس نے چلنا ہے؟ یقینی سی بات ہے میں لکھوں نہ لکھوں وہ 6 مہینے تک چلے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ وہاں لکھتا نہ لکھتا جو بندوں نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی تھا، بس اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علمی وسعت کے اظہار اور اپنی قدرت کی اور عظمت کے اظہار کے لیے ایک لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھوا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، اس کی علمی وسعت اتنی زیادہ ہے، وہ غیوب کا ایسا جاننے والا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے تھے ابھی حالانکہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور سب کا سب لکھ دیا۔ لہٰذا اب جو لوح محفوظ پر لکھا گیا اس کو ہم دو چیزوں میں یا دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض تو لکھا ہوا ایسا ہے کہ ہم اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس میں مجبور محض ہیں، کون کب پیدا ہوگا، جب اللہ نے لکھا اسی کب پیدا ہوگا، اسی وقت پیدا ہوگا اور کس مقام پر پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مقام بدل دیں یا تاریخ پیدائش بدل دیں، نہیں ہو سکتا، اسی ٹائم پیدا ہوں گے۔ کون کس وقت مرے گا، یہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح کون کتنا رزق حاصل کرے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کب ہوگی، رشتے بھی اللہ نے ایسی مقرر فرما دیے، ان چیزوں کے بارے میں ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں مجبور محض ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں، رشتوں کے لیے تلاش کیا جاتا ہے اور پھر کہیں شادی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تلاش کر کر کے خواتین ہماری بہنیں تھک جاتی ہیں اور لڑکی محلے میں سے مل جاتی ہے، تو بولتی ہیں ارے تو بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم تو پورے محلہ تلاش کر کے آ گئے، پورے شہر کو ہم نے تلاش کر لیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں ہماری قدرت و اختیار بالکل نہیں ہوتا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، ہاں تدبیر اور کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو مجبور کر دیا گیا، وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری کیٹگری یہ ہے یا دوسری صورت یہ ہے، دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو کلی طور پہ مختار بنایا، یہ عموماً ہوتا ہے اچھے اور برے اعمال اور افعال میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے راستے اور اسباب مہیا فرما دیے، اس طرح گمراہی کے راستے، گمراہی کے اسباب بھی پیدا فرما دیے، یہ دونوں ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ اور اب ہمیں کلی طور پہ ٹوٹل اختیار دے دیا کہ چاہو تو ایمان اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے کفر اختیار کرو، ایمان اختیار کرو گے انعام ملے گا، کفر اختیار کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے تو برائی ملے گی۔ اب اس میں ہمیں کلی اختیار ہے، ہم چاہیں تو ہدایت اختیار کریں، چاہے تو ہم برائی اختیار کر لیں معاذ اللہ، یا گمراہی اختیار کر لیں، اس میں اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے تو اب آپ کو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی بھولے بھالے ہمارے نوجوان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں چوری نہ لکھی ہوتی تو میں کیوں کرتا۔ ارے بھولے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ کر تجھے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، گمراہی کے اسباب مہیا فرمائے، اور تجھے اختیار دے دیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرو۔ پھر اللہ نے زندگی پہ تیری نگاہ ڈالی، آئندہ زندگی میں تو کیا کرے گا، تو دیکھا کہ آپ نے چوری کو اختیار کیا اپنے قدرت و اختیار سے، بس وہ اللہ نے وہاں لکھ دیا کہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے چوری کو اختیار کرے گا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو قدرت و اختیار دیا گیا، آپ نے غلط چیز کو اختیار کیا۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہزاروں وساوس سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، کیا انسان مکمل طور پہ خود مختار ہے یا مجبور محض ہے؟ فرمایا اپنی ایک پاؤں اٹھا لو، وہ کھڑا ہوا تھا اس نے ایک پیر اٹھا لیا، فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا کہ حضور اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، فرمایا بس یہ تمہاری بات کا جواب ہے کہ تمہیں کچھ تو اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ تمہیں مجبور بنایا، اگر مکمل خود مختار بننے کی کوشش کرو گے تو گر جاؤ گے، مکمل مجبور بننے کی کوشش کرو گے تب بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی کیا مطلب، جو عرش الہی کو اللہ نے پیدا کیا تو نیچے صرف پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو فرمایا وکان عرش علی الماء۔ اب یہ جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں، میں نے آپ کو پہلے بیان عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ چیز مکمل طور پہ فوراً معرض وجود میں آ جائے تو وہ اس کے ارادے کے مطابق فوراً معرض وجود میں آ جاتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بتدریج وجود میں آئے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بارے میں ارادہ فرمایا کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے، تو ارادہ فرمایا کہ ایک ساتھ آئے تو ایک ساتھ نازل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ دنیا میں آہستہ آہستہ نازل ہو تو اس کے بالکل ارادے کے مطابق 23 سال کی مدت میں قرآن پاک کا نزول تمام ہوا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو فرمایا کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، تو معاذ اللہ یہ وسوسہ آنا نہ پائے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً کیوں نہیں پیدا ہو گئی، آہستہ آہستہ کیوں بنی، اس لیے کہ اس نے ارادہ ہی بتدریج بنانے کا کیا تھا۔ اب یہ کیوں پیدا ہوا، اس کی علت اللہ نے بیان فرمایا لام کائے کے ذریعے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا مقصد خود قرآن پاک میں بتا دیا۔ اب جو ہم لوگوں نے اپنے لیے کچھ معیار زندگی یا مقاصد زندگی مقرر کر لیے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، کوئی فیشن کے لیے زندہ ہے، کوئی کھیل کود کے لیے ہے، کوئی فوش حرکات کے لیے ہے، کوئی مال جمع کرنے کو مقصد زندگی بنائے بیٹھا ہے، کوئی دنیا میں عزت کا حصول اس کو اپنا مقصود بنائے بیٹھا ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو اگر دائرہ شریعت میں رہ کر حاصل کیا جائے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اصل ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے اور نیک اعمال کو جمع کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیک اعمال 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض اور واجب کردہ عبادات وغیرہ کو ان کے صحیح وقت پر ادا کرنا مکمل شرائط کے ساتھ، اور دوسرا اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچانا۔ بعض اوقات ہم نیک عمل کو مقید کر دیتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ، یہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن گناہ سے بچنا بھی تو نیک عمل ہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انسان جنت میں جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو ادا کریں، اس کے احکامات کو مانیں، ان پر عمل کریں، انہیں اپنے ذات پر اور اپنے گھر والوں پہ ان کو نافذ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب الگ بات ہے کہ پھر کاروبار کرنا، نوکری کرنا، شادی بیاہ کرنا، بیوی بچوں کا دھیان وغیرہ کرنا، یہ اتنی نیک اعمال کو جمع کرنے کے لیے سہولیات، آسانیاں، اسباب اور ذرائع ہیں۔ آدمی گناہ سے بچنا چاہے گا، لازمی بات ہے شادی کرے گا تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر بچے ہیں، اب بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے تو ان کی اچھی تربیت کی ذمہ داری بھی ہو گئی۔ تو یہ اصل میں وہی ہمارا مین مقصد ہے کہ گناہوں سے بچنا، آخرت کے لیے کثیر عبادات کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمام اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار سے فرمائیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو ضرور ضرور وہ لوگ کہیں گے جو کافر ہوئے کہ یہ تو سوائے واضح جادو کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم، جب آپ قرآنی آیات کے ذریعے اس بات کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں اٹھائے گا، تمہیں آخرت میں زندہ کرے گا مرنے کے بعد، تو یہ کفار ضرور ضرور اس قرآن کے بارے میں پھر یہ بات کہہ دیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ محض یہ قرآن تو صرف اور صرف ایک کھلا جادو ہے۔ یہ دیکھیں غیبی خبر ہے، لا یقولن، جو لغت پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ یقول فعل مضارع کا صیغہ ہے، جب اس کے اوپر لام تاکید، نون ثقیلہ اس کے آخر میں نون تاکید کہلاتا ہے، جب یہ لاحق ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی خبر دی، ضرور ضرور یہ کہیں گے، اور یہ لام جو شروع میں آتا ہے فعل مضارع کے اوپر، یہ بھی تاکید کا ہوتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں جو نون ثقیلہ لگا ہے، نون مشدد، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا، اس لیے ہم نے ڈبل ترجمہ کیا، 2 دفعہ کیا کہ ضرور ضرور۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مستقبل کے بارے میں ایک غیبی خبر دی، اور انتہائی تاکید کے ساتھ کہ جب آپ ان سے یہ کہیں گے تو ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کیا کہیں گے، یہ ضرور ضرور کہیں گے جو کافر ہیں کہ یہ قرآن تو ایک کھلا جادو ہے۔ اور ایسے ہوا جب نبی کریم نے ان کو آخرت کی بعثت کے مبعوث ہونے کے اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو یعنی رد کرنے کے لیے کہ یہ تو آپ ایک کھلا جادو بیان کر رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ جادو ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت یہ تو خیر کفار کا معاملہ تھا، لیکن اس سے ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں، مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کی بات کو سن کر، کسی اخروی معاملے کو حق بات کو سن کر اس کو ٹالنے کے لیے غلط تاویلات کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ارے بھائی یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں، یوں کر کے مطلب ٹال دیتے ہیں کہ اب وہ سامنے والا بھی جو بیچارہ یعنی جو ایک عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں، پہلے وہ ہدایت قبول کر رہے ہوتے ہیں، اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ بول کر ان کو فوراً اس بات کی ہدایت کے حصول سے دور کر دیا جاتا ہے، یہ تو ملاؤں کی بات ہے، اس پہ اس کی پرواہ مت کرو، اور اس طرح اس بات کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہی دیکھیں اب طریقہ یہاں کفار کا بھی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے کہ البتہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو ضرور ضرور یہ کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک دیا ہے، کس چیز نے عذاب کو روکا، وہ ضرور ضرور کہیں گے۔ تو یہ بھی پھر ایک غیبی خبر دے دی کہ جب آپ انہیں عذاب کی وعید سنائیں گے کہ بھئی نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، پھر انتظار میں بیٹھ گئے اچھا بھائی کب آئے گا عذاب۔ اب ہم نے عذاب کو مؤخر کیا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہیں گے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اب یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر یہ فوراً کفار نے کہا کہ اچھا بھائی کیوں، کہاں گیا وہ عذاب آپ کا؟ تو وہ شیر ہو گیا کہ دیکھا وہ بات تو پوری نہیں ہوئی، حالانکہ اس عذاب کی کوئی مدت بیان نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ بتایا گیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ اب چاہے وہ دنیا کے اندر ذلت کا عذاب ان کے اوپر جیسے آیا بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ خصوصی طور پہ ذلیل ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے خصوصاً حرمین شریفین میں، اور یا پھر آخرت کے اندر عذاب ہوگا، لیکن بہرحال ان کو موقع مل گیا اس عذاب کی تاخیر کی بنا پر جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق تھی کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کہاں کس نے روک لیا عذاب کو۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ جب انہیں کوئی بات سمجھا جاتی ہے دیکھو ماں باپ سے بدتمیزی مت کرو، اس کا وبال دنیا میں بھی مل جاتا ہے، دیکھو کسی پہ ظلم مت کرو، یہ مکافات عمل ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو وقتی طور پہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ انتظار کرتے ہیں، نہیں ہوا ایک سال دو سال تین سال، تو بعض اوقات یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تم تو بڑا ڈرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں تو اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ بے خوفی کفار کا طریقہ تھا، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الا یوم یاتیہم، خبردار سن لو، یاتیہم کہ جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیسا مصروفا عنہم، تو پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا، پھر ضرور وہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ وحاق بہم، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا ان کو، ما کانو بہ یستہزئون، اور یہ گھیر لے گا ان کفار کو وہ چیز کہ جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس کو بنیاد بنا کر مذاق کرتے تھے، وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ اور وہ کیا؟ وہ عذاب تھا کہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وحاق بہم، ما اس کا حاقہ کا فائل ہے، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب، کانو بھی یستہزئون، کہ جس عذاب کے ساتھ یا جس کو بنیاد بنا کر یہ استہزاء فرماتے تھے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انسان کی طبیعت کیفیت اور اس کی فطرت کو بیان فرمایا کہ ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، ثم نزعناها منه، پھر اس سے چھین لیں، انه تو بے شک وہ لیؤوس کفور، بڑا نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔